Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Skulle man spørge mikrofonen. God eftermiddag. Ja, okay. Så snakker vi i munden med andet. Og velkommen til mandagens udgave af det musikalske talkshow, der hedder De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder Anders Lund Madsen. Jeg sidder her ved siden af dig. Ja, det gør Anders Breinholt. Ja. Og jeg sidder godt. Ja, det gør man. Og det er rigtigt, det er mandag. Mm. Det er den 6. oktober. Ja. Det er i dag 663 år siden, at der intet skete. Meget præcis nødigt. På dagen. Er det rigtigt? Ja. Nå. Det er en af de eneste dage i verdenshistorien, hvor der ikke er registreret nogen begivenheder. Overhovedet? Overhovedet. Nej, hvor vildt. Altså, der er selvfølgelig den 6. time i andre år, men lige for 663 år siden skete ingenting. Det er jo så selv en begivenhed. Men jeg kigger ned over vores... Og det her er ikke en programoversigt, men jeg kigger ned over vores kroppe. Men også ned over vores, det der, vi har valgt at bringe i programmet i dag, så kan jeg sige... Ja, bliver man nærmest betaget, ikke? Det fylder kun en side, men hold da op. Det vil sige, det er der indslag, det er nyheder, det er aktualitet, det er musik. Det er satire. Det er satire, det er underholdning. Det er holdning. Det er fandme i orden, der. Og der er noget med Henriette Sobel. Ja, allerede der bliver man glad. Men inden vi for alvor kan komme i gang, så er der jo flere lytter, der responderede på det vædemål. Og respondere skal jeg sige til de mange, der ikke ved, hvad det er. Det betyder svare. På det vædemål, som Anders og jeg satte i gang. Ja, der skal der lov for, at der er nogen, der gjorde noget, og nogen, der ikke gjorde noget. I fredags var der den store tv-krig version 2. Der er jo selvfølgelig talent 2008 og Vild med Dans-krigen. Ja. Den følger vi. Seertallene er kommet, jeg kan sige. Men der var så også en anden krig, og det var jo, at du var jo i Reimers talkshow. Det var jeg. Og jeg var i det der Linda P's talkshow, og ja, det blev sendt nøjagtigt samtidig. Så der var også krig på gaflen. For at vi så blev enige om, at vi skal lave noget sjov. Og også fordi vi godt vil strække hånden på tværs af medierne. Og så havde vi aftalt at sige... Pizzeria. Og det ord skulle være pizzeria. Ja. Det skulle vi få flettet ind på alle mulige måder. Og her er faktisk et klip af dig, Anders, fra Reimers i fredags. Jamen, det er jo et engagement, så skal Det er skumdragen. Frityredragen, der taler her, det er jo en af den folkekære skuespillere. Og vidunderlig kvinde. Gita Nørby. Gita Nørby. Jamen, det er jo et engagement, så skal man da komme. Ja, det er jo det, der er jo skrald under, jo. Ja, på den studielinje, linje, så er bare med at møde op. Jo, fordi Anders Lund Madsen. Pizzeria, ja. 1987. Ja. Og hvad pizzeria. Er det? Ja, det får jeg. Pizzeria. Du får det bare smukt flettet ind, ikke? Men der er en kvinde i fanen, der råber ud. Er det rigtigt? Ja, hvis jamen, det er jo et engagement. Nej, men prøv lige at høre. Sådan er det med min liv med mønner. Når man har boet lang tid sammen med mønnerne, så får en stemme altså den her glød, og jeg vil sige, det klæder enhver en kvinde. Jamen, det er jo et engagement, så skal man da komme. Ja, det er jo det, der er jo skrald under, jo. Ja, på den studielinje, linje, så er bare med at møde op. Jo, fordi Anders Lund Madsen. Pizzeria, ja. 1987. Jeg har ikke at sige, pizzeria. Ja. Men hvordan gik det? Hvor er dit klip, Anders? Dit liv? Det er der ikke. Nej. Og nu er jeg nødt til at afsløre noget, som jeg havde regnet med, at vi skulle holde som en lille hemmelighed. Ja, det troede jeg også. Men det var jo bondet, Anders. Ja, det program, jeg var med i på TV3+, det var bondet. Og du havde sagt pizzeria. Optaget for en måned siden. Det var, lige netop, så det sjove var, at jeg vidste, at jeg ville sige pizzeria. Ja, men hvad der skete med det? Jamen, det der skete, det var, at jeg skulle gætte, der var sådan en quiz. Ja. Det var sådan et comedy show, jo, ikke? Ja, ja. Og så var der sådan en quiz, hvor jeg skulle stå på den ene side, og Linda P. står på den anden side, og så skal jeg så gætte ud for nogle år. Hun siger, hvad hun arbejder med. Hun var så ejer et pizzeria, og jeg skulle så stå på den anden side, og så skulle hun gætte, hvad jeg lavede, ikke? Ja. Sjov leg. Men den quiz var åbenbart ikke sjov nok. Forståeligt nok. Nå, var det ikke sjovt? Så den var blevet, så blev den klippet ud. Oh. Eller den quiz er så åbenbart blevet klippet ud af det program. Fordømt. Så jeg fik ikke mulighed for at sige pizzeria, da det blev optaget en gang i maj 2003. Så er du nede med 500.000 kroner, det er du godt klar over. Skylder dig faktisk 1 million. Vi ved 1 million. Ja, vi gjorde. Men du havde den halv, som jeg skulle have givet dig i sidste fredag, så det er okay med en halv. Skulle jeg have nu. Men jeg vil stadig falde, Anders. Stadigvæk slå fast, at når vi når til snakken om TV-krigen i fredag, så er Anders og jeg jo, mellem Talent og Vild med Dans, så er Anders og jeg jo vedet. Der sidder jeg stadig på et færøsk mandat. Ja, og der ser det ud som om, at du kommer til at sidde ved Kenneth Carlsens bord til finalen i Vild med Dans. Der skal vi starte Karoline. Masser af Karoline. Det kommer vi tilbage til. Peter Sommer, velkommen til De Sorte Spejder. Jo tak, jo tak. Tak fordi du vil komme. Så lidt. Og tillykke. Ja, tillykke med pladen. Tak. Den ligger lige her. Og tillykke med alt det andet også. Ja, alt det andet. Ja. Peter, vi spiller lige et stykke musik. Det er det, vi går. Kommer der en lille lyd fra Peter? Hvad var det, du sagde? Det var den dybe stemme. Ja. Jamen, det er jo et engagement. Ja. Men jeg er for lille. Kan du høre det? Prøv at høre. Jamen, det er jo et engagement. Ha! Ha! Velkommen til programmet. Det er nummer, ikke? Ja. Er det ikke smukt? Det er bedre end smukt. Det er et mesterværk. Righteous Brothers og You Lost That Love Infinity har skrevet til dig, Anders. Og jeg det er jo et engagement. Nej. Og jeg har skrevet det til dig, Peter Sommer. Ja. Peter Sommer kommer lige tilbage igen. Peter Sommer vælger jo så, vi siger, har du dine ting med, Peter? Er du klar? Vi skal lige gå 400-500 meter fra redaktionen ned til, hvor studiet er. Ja, siger Peter, jeg er klar. Studie. Jeg havde fået for meget med hernede. Vi kommer lige, lige tilbage og afleverer noget. Så Peter... Sikkerhedsmæssigt også, kan vi ikke have toilettet i nærheden af studiet. Nej, lige præcis. Velkommen tilbage, Peter. Vi har spillet Righteous Brothers. Ja. You Lost That Love and Feeling. Ja, fantastisk nord. Ja, det er det. Fantastisk nord. Ja. Peter, du har jo begået en plade, som hedder Til Rotterne, Til Kragerne, Til Hunden. Og tillykke med de fine anmeldelser. Tak for det. Det er jo... jeg håber ikke, jeg har lost that loving feeling. Nej. I den forbindelse. Til sydenaderne, altså, det ved jeg ikke. Folk er jo meget, meget... Altså, seerne, skulle jeg til at sige. Anmelderne er jo meget, meget glade for den. Ja. Hvad er den dårligste anmeldelse? Den er 3 stjerner, ikke? Ja, 4, tror jeg sgu. 4 er det dårligste? Altså, nu har jeg ikke læst alle sammen. Nej, men... Jeg er ikke blevet opdateret på lokalposten i Herning eller sådan et eller andet. Nej, det er en af de store musiktidskrifter i Danmark. Ja. Har du skrevet tilbage nogle af dem, der har anmeldt den? Nej, gør man det? Er det ikke sådan noget, Peter ikke gjorde i 80'erne med stort held? Nej, jeg vil sige Sheriffen fra Lyngby, ikke? Åh, ja. Du kan regne med, at hvis den store fede slange får... En stor fede? De får en dårlig anmeldelse, så kan du godt regne med Sheriffen. Så skriver han ikke. Men problemet er, når Sheriffen skriver, han ejer jo 85% af alle ejendomme i hele Storkøbenhavn. Ja. Så du har også ret stor chance for, at du bliver sat på gaden lige netop. Hvis det er, at du hedder Peter Abrahamsen, eller hvad de nu hedder, Erik Jensen, eller hvad de hedder, ikke? Der må der være en del at lave med at skrive tilbage der for dem. Så ja, det skulle man mene. Kan de lave andet så? Peter, i fredags spillede du sådan en P3-session. Okay. Hvordan gik det? Okay, det gik. Siger du. Du var til stede. Du var? Okay. Det har været en lang weekend. Det synes jeg faktisk ikke, som jeg husker det, var meget godt. Ja. I skulle være kommet. Ja, men jeg kunne ikke. Jeg kunne heller ikke. Men jeg skulle være kommet alligevel. Anders var i Talent 2008. Ja. Nå, der var selvfølgelig... Det er svært at konkurrere med. Ja, det er faktisk. Og så i lørdag spillede du med Nephew. Mhm. Til det der velgørenhed, hvor Polarkrets aktien har spillet. Men Polarkrets var du ikke så vild med? Jeg synes, det lød godt, men jeg synes ikke, jeg kunne ikke... Giv jer nogle svin? Nej, ikke svin. Hvad hedder sådan noget? Narrøv. Var de narrøv? Nej. Narrøv er narrøv. Det er ikke noget... Du er jo stor fan af dem. Jo, men jeg har jo ikke mødt dem. Og de var narrøv at se på. Hvordan? Prøv at forklare. Jamen... Var de irriterende, eller arrogante, eller tyske? Jamen sådan provokerende unge. Det provokerede mig ekstremt meget, at de var så unge. Altså det, nå, det synes jeg godt, man kunne have blivet briefet om, inden man så det med. Hvor unge var de? Hvad taler vi? 20? I det lav i hvert fald. Altså. Og de var gode? Jamen, de spillede fedt nok, og skide fedt det der remix der. Det var første gang, jeg hørte det. Var de også flotte? Nej. Provokerende flotte så, hvis det skulle være. Ikke? Jo. Men altså, så lille er man jo, ikke? Altså, sådan er det bare. Kom du på efter eller før? Jamen, de varmede jo først op, og så... Det var så ikke nok for dem? Nej, det var slet ikke nok. Og så sådan noget med, så ville de ikke spille nummer de der, så, i originalversionen af det der Align Align. Hvorfor? Nej, fordi der var... It gives the wrong impression of what I would like to say, og sådan noget. Så kom jeg på. i Nephew Show. Og hvad spillede du? 8-8-6-6-6-6-0-0-0? Ja, lige præcis. Havde de det der store Nephew-banner med? Hvor der står blinkerne? En skærm, Nephew? Nej, der var til lejligheden blevet sponsoreret et nyt et eller andet bagtæppe. Glimrende. Nå, så kommer du på. Så kom jeg på, det gik. Og du spiller 8-6-6-0. Ja, ja, det gik ja. Rigtigt. Der har faktisk aldrig været bedre på at vinde om bagefter. Nå, godt. Og hvordan er det? Tager de vel imod den? Ja, det gør de sgu egentlig. Hvorhen er det? I pumpehuset? Nej, Vega. Vega, modtaget. Ja. Og så stod det hele ballet af med den der alene alene. Ja. Den var de vel tosset med, alle folk. Ja, det var fedt at høre Nephew synge tysk. Det kunne jeg godt lide. Men, og hvad med Polarkreis synge tysk? Det var ikke så fedt. Nej. Det kunne jeg lige meget have. Det er ligesom Kate Bush, ham der er god den dag. Actually, I like this venue. A crazy venue. Det var rigtig fedt. Sagde det? Hvordan sagde det? Du må nemlig godt snakke lidt mere tysk engelsk. Det ved nemlig det rigtig godt. Jamen, jeg talte sgu ikke rigtig med dem, egentlig. Men, jeg kunne ikke rigtig forstå det der. Det kunne jeg sgu ikke. Jeg kunne komme på hand. Så søndag aften, ikke? Så er din gode ven, Willy Jønsson. Som jeg har spillet med dig. God gamle Bas-Willy fra Gasolin. Ja, skæve halsmænd. Ja. Han... Skilleret. Ja, du sagde skæveret. Nej, det er forkert. Det er han da i hvert fald ikke. Ja, dog. Nogle gange. Ja, men smukke, lidt senere. men smukke Willy. Han modtog en pris i går, der hedder Kent Gudmann-prisen. Ja. Som er nogle penge, tror jeg, ikke? Og så en masse prestige. Ja. Og den her prisfest... Ja, så her har du en masse prestige. Ja, her er noget prestige og en masse penge. Det er sådan den der Monty Python med guler og myrner. Yes, godt. Hvad hedder det? Der var du også ind og optræde, ikke? Også der. Hvad optrådte du med der? Der optrådte jeg med et nummer, som Willy har skrevet. Det tror jeg faktisk, jeg var den eneste på den aften, som, altså hvor Willy har skrevet nummeret. Han er jo, som der står i et eller andet avis i dag, Danmarks bedste sideman. Okay. Hvad vil det sige? Sideman? Altså sidekick? Sideman, ikke altså? Nå. No. Totalt mærkeligt. Men det er godt. Det er, men så sang vi et nummer, en julesang, en rigtig sød julesang. Stor sang. Som Willy har skrevet? Som Willy har skrevet, og jeg har lavet en lille tekst til. Mm. Det var ikke Willy, der skrev den der kriminalroman, som nogen andre havde skrevet først, vel? Det var Frans. Nå! Kan du ikke huske det? Nej, det kan jeg ikke huske. Nå, Frans, han udgav en bog, som viste, at nogle andre havde skrevet noget. Jamen, ja, var nogle andre, der havde skrevet. Jamen, det var ikke mere, var der ikke. Så måtte de trække den tilbage, fordi den lignede lidt for meget end. Nå, okay. Ej, det er altså også ærgerligt. Jeg har fundet på en figur. Det er en and. Og han har sømandstøj på, men det er bare gråt i stedet for blåt. Det er der ikke nogen, der har set før. Jeg troede lige, du var i gang med vores indslag omkring mos. Altså. Vores rotten? Ja. Nej, vores fatva. Vi har en fatva. Jeg vil godt sige med det samme. Hvis der er mindre børn, der er med i dag, kan vi sige, at Mickey Mouse endelig får en som fortjent. Ja. Der er udstedt en fatva mod Mickey Mouse, det vi talte om før i programmet. Ja, og hvad kan man få, hvis man indfri en fatva? Der får man en del godt. Så ryger du i himmeri og 50 jomfruer, og jeg kan love dig for, at... Det er ikke sikker på, at får man det. Jeg ikke sikker. Det kan vi lige tjekke. 10 jomfruer, jeg er sådan set ligeglad. En masse prestige. Bare der en pose prestige og en masse jomfruer med i posen, så er jeg sådan set glad nok. Ja. Skal vi, det kan vi da næsten gøre om lidt. Men nu skal vi lige høre noget mere gammel musik eller noget. Ja, nu er vi helt over gammel jazz. Gammel jazz simpelthen. Vi er ikke 100 hjørnet. Det er fordi hele her program... Christensen single. Nej, ja. Det kommer her. Det er dejligt nummer, det her. Det er Diana Krall. Yes, is also from Germany. Ah, shit. Schön. Hele programmet i dag, og det var det, jeg var ved at sige, jeg nåede det bare ikke. Det er jo en hyldest til... Tysk-engelsk. Sort spejl, ja, tysk-engelsk, og til Peter Sommer, og også til Edvard. Se Arminian Kroner. Ja. Det var sådan, jeg var inde og se Talent 2008 i fredags. Som publikum? Mine børn. Som publikum, ja. Det var en stor oplevelse. Dejligt at se publikum så varm og løbe rulleskøn. Skønt, sjovt, funky. Jeg var lidt nedslået over, at det ikke var den rigtige mand, der vandt. Jeg kan forstå, du havde den samme oplevelse. Du så det i fjernsynet. Ja. Der var jo en stjerne, der lyste i en sump af almindeligheder. Nemlig... Den armenske Edvard. Mm. Edvard så... kronede sig igennem med nummeret. When the marimba starts to sway with me. Han optrådte med... Du så det så ikke, Peter, for du var jo radioen. Ja. Eller lige at komme ud af radioen i hvert fald i fredags. Ja, det er rigtigt. Men derop til talent 2008, der var Edvard. Der blev født en stjerne i fredags. Han var fantastisk. Ja. Han var dansk armenier. Og han sang så Mambo Sway, eller Sway Mambo, eller bare Sway. Eller ja, men han, og så sidste gang, da han var i indledende runde, det har jeg ikke set, men der havde han fået at vide, at han ikke, der var ikke nok stage presence. Lige netop. Det kender du nok, altså ikke for dig selv, Peter, men altså når du ser for eksempel Chris Axen eller sådan noget, så siger det er godt nok, men det kommer ikke ud over scenen. Det er samme kritik, fik han. det skal jeg love for, at han havde rettet op på til fredags. Okay. Ja. Og han var fantastisk. Han var utrolig lækker. Vi har spillet hans nummer senere i dag, men nej, altså, det var ikke faktisk det, du... Det var ikke dig. Nej, men jeg stod noget andet, for jeg har ikke lavet noget helt weekend, der andet bare slappe af og være derhjemme og se fjernsyn blandt andet. Ikke? Det er også vigtigt. Og så jeg noget, der hedder Monopolets Helte i går. Nå, det, som, det var med Gorm og Gregers. Gammel. Og der skal man være lidt gammel for at huske det. Hvad? Peter Sommer, han skulle lige sige noget, Per. Peter Sommer havde et kort øjeblik, han skulle sige. Den måde Gregers. Ja, han røg på. Ja, ja. Nej, sådan. Og du, du, og så... Det ville jeg bare gerne have set. Ja. Jeg har det var meget, meget skidt fjernsyn de her, den her weekend. De her programmer, de handler nemlig om... Ja, om dem, der tegnede Danmarks Radio dengang. Der kunne man noget, der hedder Danmarks Radios fjernsyn, ikke? Ja. Og det var blandt andet Poul Nesgaard tidligere. Fantastisk program også. Og hvad hedder han? Poul Martinussen, ikke? Ja. Ja, og så i går var det så Gorm og Gregers, der jo havde Lørdagskanalen og Kanal 22 og alt det der. Og jeg har set Poul Nesgaard. Ja, og men Nesgaard var også med i går, de lavede sådan der. Det var det, altså elevatoren og hvad sådan noget, det hed. Altså det her, det var the mothership of all sådan noget underholdningsprogrammer med lidt journalistik og gæster og så videre. Og startede lidt, ja, lige netop. I 283, tror jeg, det startede. Hvor at, der var sådan nogle, tog første gang, der har været nogle SM-slaver i et fjernsynsstudie. Sådan noget. Men det var jo meget revolutionerende dengang. Ja. Og så sad de så og fortalte om den tid, og det var bare et super godt program. Hvorfor har vi aldrig SM-slaver i programmet? Det har vi, Peter. Hvad hedder det? Hmm. Ja, der var så nemlig, at Gregers han var den intellektuelle, og Gorm han var den folkelige, ikke? Når ja. De så skulle interviewe på den måde. Ja. Og Poul Nesgaard, og det, man skal bare næsten gå ind og se det på deres hjemmeside, der var, men jeg prøver at forklare det. Poul Nesgaard var jo sådan en unge revolutionerende ungdomsfjernsynsvært dengang. Men han var så gæst i programmet. Han kommer så ind. Og så fordi, at Gregers, han synes, han var lidt irriterende. Han respekterede, men synes, han var lidt irriterende. Han så ud af den måde, han røg på. Så kørte han altid sådan hånden over panden. Og hånden igennem håret. Sådan nogle, altså ligesom hvis vi andre piller meget næse. Eller har folk hiver sig i øreflippen. Eller hvad fanden de nu gør, ikke? Så havde Poul Nesgaard så smurt hele sin hånd ind i sort teaterfarvelade. Og det var røvbladet lavet. Og så, og mine damer og herrer, tager godt imod ungdomsfjernsynets frække Laban, eller hvad de nu sagde i introduktionen af ham. Og så går Poul Nesgaard ned på sin plads og blandt publikum. Ja, goddag, goddag. Og så trykker han så Gregers i hånd, og virkelig sådan rigtig slagterhåndtryk. Det er eddermem tungt, ikke? Og så er planen jo så, at Gregers han skal sidde og pløje hånden op igennem panden, så han sidder der kulsort på det her direkte. Og der var over 3 millioner, 3,5 millioner, der så det her program hver i mindste. Der var så heller ikke andet fjernsyn. Nej, der var ikke andet, men skus i fjernsyn engang. Det, der bare fucker Nesgaards plan lidt op, det er, at Nesgaard så har taget en person med derind. Han siger, at hans onkel, som er meget, meget en gammel mand, og han ligner ikke, han er ikke vandskabt, men han er bare mærkelig at se på. Og det er så med vilje, han har taget ham der, den mærkelige med. Fordi, at så vil Gregers også blive helt altså befedt over, hvad skal han her og sådan noget. Og der er kun sat 2 stole op, en til Gregers og en til Nesgaard, og kommer op. Og ham der, han sætter sig i Gregers stol, og Gregers helt ud af den, og står med sorte hænder på Nesgaard. Han sidder bare og ser det her perfekte show, bare smuldre fuldstændig i de her 7 minutter. Og så er de ved at mike ham tossen op, han er med inden. Nej, nej, nej, han skal ikke sige noget, han vil bare gøre i fjernsynet, siger på Nesgaard. Og det hele fucker op, og pludselig kigger Gregers ned på sin hånd. Nå, er det dig? Det her også, det er helt, det er helt sjovt. Det er sjovt. Og det skal man se på DR.dk, også TV, ikke? Jeg tror, man kan gerne se det her Monopolets Helte. Der er flere afsnit, så vidt jeg kan forstå, og det er rigtig, rigtig godt. Skal vi ikke spille et stykke musik? Men vi skal også lige anerkende det faktum, at hverken du eller jeg har hørt Peter Sommers nye plade. Præcis. Men jeg synes, ikke, den er god. Yes. Jeg har ikke hørt den. Den bliver bedre ved flere lyt, ikke? Peter, den hedder Til Rotterne, Til Kraverne, Til Hundene. Ja, det er sådan, hvad det er udenbart sådan lidt uhyggeligt. Hvorfor lige rotter, hunde og krave? Ja, og hvorfor ikke hunde, rotter og krave? Det er en blanding af noget faktisk og noget fuldstændig opspænding. Altså, vi har rent faktisk haft rotter. Men er vi ude i ordspil? Nej, ikke den her gang. Den er sgu egentlig... Det er bare helt uren røv at tro det på den måde. Det var et godt svar. Altså, ja. Jeg forstod det ikke. Jeg forstod heller ikke, men jeg kan godt lide det. Jamen, det jeg har bare hørt 2, der skulle præsentere pladen. Kløjs i titlen. Ja. Jeg synes også, det lyder, som om du sagde til rockerne, til kraverne, til hundene. Til rockerne, til kidsene og til muskelhundene. Og så under, eller over hver til rotterne, så er der et billede af dig der. Så til kraverne, så er der et billede, hvor du ser anderledes ud. Og så til hundene, hvor du virkelig ligner lort, ikke? Men du ser bedst ud til rotterne, vil jeg sige. Mm. Men det, du ser også kønnest ud med kort hårpinder. Men det er jo smag og behag. Hvad siger du? Ja. Altså, det er forsiden, ikke? Det jo, nu tager jeg forsiden i hånden. Har du nogensinde været kort hårdere, Anders? Lund, Madsen? Ja, det har jeg. Jeg skulle engang til USA, så klippede jeg mig kort, og troede, jeg ikke ville tage i tonden. Så kan det nok være, at de blev travlt. Er det rigtigt? Ja. Det skal man levere med. Hvad havde, havde du med, som du så ikke måtte have? Ingenting. Jeg havde lidt mange kontanter. Men det var en pengetransaktion, som ingen penge gang... velkommen i USA dengang. Som ikke engang gældvekslen, et eller andet sidegade vekselere, Forex-gade tager sig af. Selv der, hvor du blev afvist. Jeg er fuldstændig enig med dig. Det korte hår klæder dig bedst billede. Ja, men du så godt. Nu er det jo ikke, nu er det jo ikke et stilprogram, det her, men altså, rotterne er det bedst billede. Det er også lige, der er en lille ramme på rottebilledet, og den anden lysblå, og så er der den der lidt, hvad man skal kalde den, creme. Du er en hippie. Du er en hippie. Du er en hippie, Anders. Du er en hippie, Peter. Sådan noget, ja. Sådan en risen hippie. Bidt, for jeg lige sådan ja, geil. Peter, nu skal vi høre tilnummeret fra pladen. Og vil du sige noget om det nummer, eller skal vi bare spille? Hvad er det, vi skal høre? Hvilken rejse skal vi ud på? Nej, lige rejse. Det prøver jeg ikke meget om. Det prøver jeg ikke meget om. Nej, men der er så meget tekst i. Jeg kan slet ikke... Jeg kan ikke tilføje noget til det. Når man laver en ret, skal man bagefter også snakke om den. Gud skal man nej. Måske æde den. Spil. Peter? Damn, det er godt. Til rotterne, til kraverne, til hundene, du. Til tilnåret. Ja, yeah, sådan lyder det. Og jeg havde hørt det før, og det siger jeg ikke kun, fordi du sidder her. Det er dejligt nord. Men vi også, selvom vi, havde, vi nu synes, det var noget lort, så havde vi nok sagt det på en pæn måde, ikke? Jo, så havde vi sagt, det var da fint nok nord. Det er spændende nord, Peter. Nu er gode gamle Peter Sommer kommet så den lange vej. Nej, jeg synes, det er rart. Peter, det der er det interessante ved... Det er jo ikke jazz. ...ved dit besøg i dag, det er, at du allerede nu har sagt mere på de her 37 minutter, end du har sagt i de to forrige programmer, du var med i, af De Sorte Spejler, altså. Ja, altså på trods af, at det var lidt tidligt... Jeres program lå i starten. Der kan man forstå, at man kommer ind måske, jeg synes, at være i radioen en søndag morgen. Ja. Det er jo det er kun jer, der kan det, ikke? Jo. Jeg synes også, det er gået fantastisk. Altså, det spørgsmål er, om nu vi bare skal bestille en taxa, så siger du det. Nej, du skal blive lidt endnu. Ja, du må godt gå ned igen. Vi skal lave en program. Jeg må godt gå ned igen. Ja, det synes jeg. Okay. Det synes jeg. Programoversigt for De Sorte Spejder i dag, den 6. oktober 2008. Anders, er du klar over, hvad der sker, hvis man bytter op på, eller læser datoen i dag bagfra? Så er det den 80. i 1. 1906. Ja, det er ikke engang noget. Det er den dag, hvor den store Tunguska-komet ramte. I dagens program i dag har vi jo besøg Peter Sommer. Vi skal snakke om Henriette Sobel, som er træt af fordommen. Og det kan jeg godt forstå. Ja, det kan jeg godt forstå. Er det ikke hende, der sælger tasker? Ja. Ej, nej, det er ikke hende, der sælger tasker. Det er den anden. Hun er en taske. Monopols heldige, vi snakker om. Finanskrisen er slut. Pyha. Hvor er det sku? Jeg har allerede været inde i min bank og sige tak. Eller værsgo. Jeg fortæller dig lige, du har været til... Nej, det kan vi tage det under Instagram. Ja, den er god. Det skal vi bare huske. Det er en rigtig god en, fordi du har fået virkelig godt råd af den 6. oktober 2008 af din bankrådgiver i dag. Jamen, jeg elsker råd. Jamen, det kan vi vente med. Det kommer vi senere, ikke? Også fordi det er et råd, jeg gerne vil give videre. Ja, men ved du hvad? Og det, du giver det, vi giver videre gratis. Jo, der er ikke noget, der hedder gratis. Lunch. Så er der udstedt en fatwa. Ja, mod Mickey Mouse. Det har vi talt om før. Ja. Men der, var det, der var det sådan lidt rygte. Nu viser sig at være fuldstændig rigtigt. Og det er en artikel i Jyllandsposten. Og nu skal han dø. Ja, det skal og det er fantastisk, at vi er dem, der får lov til at slå den nævnyttige rotte ihjel. Og også, fordi så, som indløser af fatwaen, så får man en masse prestige. Så er der tv-krigen, det har vi jo berørt. Så er de nye tal med den anden tv-krig. Det ser ikke godt ud. Og så er der jo Anders Fogh, som kan jeg forstå har været kød. Og han var gæst i Vild med Dans i fredag. Statsministeren var inde og se hans frue danse. Ja, eller frue og frue. Efterhånden er de jo kærester igen, ikke? Eller hvad? Det tror jeg, de virkelig amorinerne flyver rundt, og Anders Fogh siger... Og hvem er tredje jul, hvordan gik? Det er ham der, Tossen med spandexen. Det er Thomas, der græder Thomas, ikke? Som griner helt naturligt. Men det, vi har et interview fra Ekstrabladet Swip TV, som vi har valgt at bringe her i fjernsynet, eller i radioen. Radio, i fjernsynet kan man kende på, der billeder. Direktøren, Lean, konsulent, Lise Bartel Christensen, var i morgen til i morges og fortæller om heste, som... terapeut værktøj over for danske ledere, og det synes jeg er så interessant, at jeg godt vil love, det er langt at gøre andre. Det er smukt. Der er tillidsbingo. Skal vi spille tillidsbingo. Og så skal vi også tale med Peter Sommer. Ja. For præstitron og se, er der mere? Samtale med Peter Sommer. God denne mandag. Vi skal også høre noget musik, Anders. Ja, må jeg have lov at spille nogle? Mm. Det er Håkan Hellstrøm. Jeg ved ikke, hvem jeg er, men jeg ved, at det er så langt. Jeg elsker er din. Jeg ved ikke, hvem jeg er, men jeg ved, at jeg er din. Håkan Hellstrøm. Jeg ved ikke, hvem jeg er, men jeg ved, at jeg er din. Jättekul, var. Ja, skitbra. Var. Var. Vidste I i øvrigt, har jeg lavet mig fortælle i dag. I dag kl. 10 gik billetterne til Oasis-koncerten den 8. november. Mm. Men det er glade, der har fået 3 stjerner. Ja, jamen, det er jo lige meget, koncerten er stadig fed. Jo, det er bare rystende, at nogen giver dem 3 stjerner. Nå, nej, hvis det ikke er godt, så skal man jo ikke. Jo, skal alligevel have store. Jeg tror, det er godt. Det skal jeg jo sige, det er. Men, eller. Men vi er medarrangør i den koncert. Ja, vi er mediepartner. Vi er mediepartner, så du kan ikke rundt og sige, at det er lort. Det er helt fantastisk. Det, ja, det skal det blive. Pladen er gået til salg, eller billetterne er gået til salg. Hvad har du lavet dig fortælle? At der gik 9 minutter, så er billetterne der revet væk. Ja, ja, jeg ved godt, det er ikke ligesom, når YouTube også det også. Vi kan sælge 30.000 billetter på et halvt sekund. Men ja, det er sgu da flot nok. I 9 minutter, det er en god mellemtid. Ja, det er det. Altså. Ja, det er sgu. Eller... Så var den udsolgt. Så skal man jo lytte til spejderne, hvis man vil vinde nogle billetter på et tidspunkt, ikke? Til koncerten. Og Peter, jeg ved jo, at du er jo en del af fanklubben, mere eller mindre, ikke? Det er jo mest det mere. Er du. Ja, ja, for fanden. Og så tænkte jeg, Peter Sommer, kunne du tænke dig at komme med til Oasis-koncert? Det er et godt spørgsmål. Det vil jeg gerne. Men så skal du så noget den dag? Ja, det er jo sådan... Jamen, det, ved du hvad? Lad give til Nørreby City, som det er. Jamen, det er jo et engagement, ja. Så skal man da komme. Ja, det er jo det, der skal under. Ja, ja, på den studie linje, så ja. Bare med at jo, møde op. Fordi... Så kommer man jo, ikke? Når det er et... Jamen, det er jo et engagement, ja. Så møder man op, ikke? Peter, fordi at du spiller jo et job den dag. Ja, det er sgu ikke mit engagement, der mangler, vel? Altså, men jeg skal spille et job et andet sted. Mm. Det er jo et engagement, ja. Så skal man da komme. Ja. Ja. Du spiller i Sønderborg. Jeg har et engagement dernede. Ja, du har et engagement i Sønderborg. Du har aldrig spillet i Sønderborg. Jeg har aldrig spillet i Sønderborg. Så jeg spillede i Sønderborg for en uge siden. Der er godt. Var det godt? Ja. Det er en stor by, er det ikke det? Jo, en meget, meget smuk by nede ved. Og det eneste, jeg gjorde forkert, som du måske skal overveje, ikke at jogge i den retning, det var, at jeg kom til at kalde sundet for en fjord. Don't go there. Don't go there. Fordi det er et sund. Der er en ø, som hedder Als. Yes. Så hedder det Als Sund, og så ligger resten af verden på den anden side. Det er ikke en fjord. Der dykkede stemningen. Der fik du trådt på. Nej, men det var bare der de lange dadler der. Ja, og der er jo til gengæld meget, meget smuk bro, Kong Christians bro, ja. Som leder over dette sund. Men nu skal det jo ikke være en broudsendelse, det her. Anders, du har med Møjerbis fundet et lydklip, der hedder Grus. Ja, men det vil gøre mig glad. Yes, fint nok. Jeg skulle bare være i tvivl om, hvad det var. Hvad var det mere, vi skulle bruge? Vi skulle bruge grus, vi skulle bruge et mere. Flammehav. Ja, modtaget. Jeg kan komme med... Må jeg have lov at læse ja, op, gør det vores med. Redaktion det har skrevet? Eller det er faktisk noget, vi har planket fra noget, der hedder Jyllandsposten. Mm. De har en korrespondent i Libanon, som har bragt denne historie til tors. Mickey Mouse dømt til døden. En saudiarabisk lært har udstedt en fatwa mod Mickey Mouse. Andre muslimske lærte betragter fatwaen som fjollet og skadende for muslimernes image. For de fleste mennesker er Mickey Mouse en rar og hjælpsom mus. Det er i hvert fald løgn. Han er en lille nævnyttig rotte, ja, og vi har haft det op før. Han skulle død for længe siden, men nu er der endelig nogen, der tager sagen i egne hænder. Men for mange, lad os lige lade lidt om det her. For nogle mennesker er Mickey Mouse en rar hjælpsom mus, der fejrer forbryderne ud af Andeby. Tager sig venskabelig af fedtmule og flørter fromt med Mini. Men sådan ser den muslimske lærte Sheikh Mohammed al-Munajjid ikke, hvordan den godmodige mus. For et par uger siden udstedte den saudiarabiske sheikh en fatwa mod Disneys elskværdige mus, og fatwaen, der opfordrer muslimer til at dræbe musen, er stadig genstand for diskussion i hele Mellemøsten. Ifølge al-Munajjid bliver rotter og mus ifølge islamisk lov betragtet som satans soldater, og det synes jeg er meget præcist. Rotter og mus er, fordi jeg sagde, har I nogensinde været i et sommerhus, man måske ikke har været i noget stykke tid, man åbner, jeg skal have nogle havregryn. Hvem sidder så? Satans soldater. Lige netop. Der sidder lige inde der på hylden. Det er lidt forpulede satan. Altså, med hele kæften fuld af mine havregryn. Lige netop. Og sådan, som så man jo også er overfor fedtmule. Har den anstændighed til at sige, undskyld min herre, jeg har spist deres... Nej, væk er den. Og har den... Ja, den har efter den lille lort. Og kan du fange den? Nej, det kan du ikke. Satans soldat. Ja. Og man kan jo se Mickey Mouse, den flyvers befængte lorterotte, ikke? Ja. Man kan jo se ham. Åh, han er så bagklog, ikke? Gammel, klog idiot, ikke? Fedtmul. Over mod fedtmul hele tiden, ikke? Han skal søde. Hakkes ned, ikke? Og hvad kan fedtmul? Han kan æde en jordnød og begynde at flyve. Hvad kan Mickey? Ingenting andet end... Og den der hele affæren med Mickey og Mark. Ingen ved, hvor de kommer fra. Ingen ved, hvor de er henne nu. Mickey og Mark var jo hans to små Ja. Men og derfor er det i orden at slå den ihjel, udtalte Sheikhen i et arabisk tv-show. Og derfor vil vi så sige nu, når der er en fatwa, så plejer der at være en pris. Og hvis man slår nogen ihjel... Hvad er det med prestige? Ja, der er prestige i en pose, og så ved jeg ikke, om man kommer himmerig og også får nogle jomfruer. Ved du hvad, hvis det falder af, så falder det af. Og ellers er prestigen fint nok til så os. Det, der falder af. Eller bare det er glædeligt ved at dræbe Mickey Mouse. Men det er der så også et interessante, hvis det så er den danske udgave af Satans yngel, der vi slår ihjel, ikke? Mm. Det er også, at det er jo så samtidig Anders Birkow, som lægger stemme til... Han er Mickey Mouse. Han er Mickey Mouse, ja. Men da vi så researchede den her sag, filosofen gør det her til formiddag. Research er så stor. Så er det jo, man kan jo ikke glemme det han der... Han gik væk fra unibet.com i 6 minutter. For at se, om der var noget på Google. For at finde et klip på YouTube med Mickey Mouse, og det tog jo ikke lang tid. Men kalder det research? Det vi så finder ud af, ja. Det er jo... Eller filosofen finder ud af, ja. Det er jo, at... Anders Birkow, for der var tit, vi har selv bragt til to tidligere programmer. Lille rotte, altså Mickey Mouse. Ja, Birkow lægger stemme til Mickey Mouse. Ja. Birkow har jo det der pyramidespilslignende foretagende. Nej, det er Amway, og det er ikke pyramidespil, Anders. Det er, du køber muligheden for at få en franchise, du kan sælge videre til nogle af dine venner, altså som mulighed betragtet. Og hvis og en du så prestige. Har 10 venner, skal du præcis, sende, så har du, altså ja. Du køber retten til at kunne købe en mulighed, ikke? Og så får du alle pengene igen, ikke? Ja, jeg har nogle klistermærker til at sætte bag passionen. Ja. Men det, der så er det interessante, det er, at når man så spiller det her Mickey Mouse-klip... Rigtig interessant, det er, at der er nogle andre muslimer, der synes, det her gør muslimerne til grin i hele den vestlige verden. For det synes jeg... At det synes jeg ikke, det gør. Nej, men... Det er første gang, jeg begynder at tage de her fat for sådan en smule alvorligt. Ja, lige netop... Altså, forfatter det, synes jeg, slap mig af. Men den der lille satans soldat, så kan jeg begynde at se hele ideen i en religion. Ja, lige præcis. Og vil du så have det tråd med det andet? Jo. Åh, det er mandag. Det er bare højpanden lige nu, ikke? Ja, hvor er det, det virkelig? Skal jeg læse lidt op fra? Nej. Ja, det er muligt, at vi her på programmet ikke er så fremme i skoene, som andre er. Christoffer Meinl rent faktisk skrev også i sidste uge, Christoffer Meinl, som laver nyheder hele eftermiddag på P3, som sidder ved siden af os nu. Overfor. Han nævnte også i sidste uge, at han havde hørt om det, og det var godt. Jeg troede, det var Glasvantis, som er en stor musical, man kan nyde på YouTube, men jeg havde ikke hørt om det her. Ja. Nå, Peter Sommer. Så lakker det mod enden. Som man siger. Det var, det var den time. Hvorfor kom I aldrig forbi, da I var i Jylland? Jeg havde vandkringlet op hver dag. Tænkte, nu kommer de sgu lige om lidt. Okay. Havde du vandkringlet op hver dag? Men, Peter. Som man siger lige netop. Men sidst vi snakkede sammen, der var du ved at få lagt stråtag ved huset. Ja, det er ikke noget. Nej, for det jeg skulle til at sige, jeg gider sgu ikke komme. Og så lige pludselig, kan du lige hjælpe til? Kan du ikke lige lægge et strå? Så der isoleres. Og der er vel vand i hele hytten, fordi at, altså, du har været i gang siden maj nu, ikke? Var det jo. Det er langt dyrt, irriterende projekt, men hold kæft, hvor bliver det flot. Jeg tror hele tiden, der er nogen, der skal ind og besøge os. Det er jo sådan, vi bor langt ude på landet, og der kommer ikke så mange på den vej der. Men hele tiden, så biler der bremser ned, når I kører forbi vores hus, lige for at se. Ej, hvor er det et flot tag, ikke? Ej, det er det. Mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt. Det bliver sådan en attraktion på en lidt anden måde, end jeg havde håbet på, ikke? Men det er pisse dyrt at lave et stråtag, ikke? Pisse dyrt. Og må jeg spørge, gør man der? Er det nogle særlige strå? Danske. Normalt strå, tror jeg, det hedder. Det ved jeg ikke. Man kunne vælge mellem dem, og så sidst der talte vi, at man kunne få det billigere med noget polsk og sådan noget. Men det skulle man ikke. Polsk det skal man ikke strå? Hvorfor er det alt polsk bare skal jordes? Nej, men det er også dansk arbejdskraft, men det er vel også noget... Det er sådan en tækkemand, han er sådan en... Den findes der jo ikke mange af mere, vel? Nej. Han er dyr også, ikke? Jo. Men han er fair. Men koster det ikke det samme? En stram, men fair stråpolitik. Ja. Koster det ikke det samme som almindelig tag, egentlig? Eller er det dyrere? Det er lidt dyrere, tror jeg. Men det er også fordi, det er noget håndværksmæssigt, ikke? Altså, der er mere i det her, end der er ellers. Altså, jeg har bare bestilt et tag, Anders, ikke? Altså, jeg har ikke sat mig mere ind i det. Nej, men jeg prøver at få kørt en eller anden fucking snak om. Vi har 40 sekunder, vi skal fylde ud op til nyhederne. Jamen, kom forbi og se det. Jeg skal hive det ud af dig. Kom forbi og se det. Altså, sig det til lytteren. Tag et billede af det. Hvis I kører op ad Ryvej, og så til venstre nede ved den lille sø, og så lidt til højre igen op ad... Gammel Repstrupvej, og så ned ved, hvad hedder den? Smakkegårdsallé, ja. Og så yes. Vibevænget. Ja. Så er det. Så der, hvor de gafler ud, så er det sådan, at man holder bordel, man lige skal forbi, og så bor jeg faktisk lige... Og så er det så der, hvor man kan se, at man tænker, at er det den genbrugsplads eller et eller andet? Så indhuset, der er bag det, ved de gamle campingvogne, det er kasser, eller der er sommer. Peter, du skal lige blive til efternyderne nu. Der er sport og nyder. Først sporten, her med Christoffer Meinl, klokken 15. sorte spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Velkommen til anden time. Et sort spejder, et musikalsk talkshow her på P3, sendt mellem 14 og 16 alle hverdage. Vi har en gæst, eller vi har en gæst. Peter Sommer, du er stadig, Peter. Ja, lidt nu. Ja, du skal med 4-toget hjem. Det tænker jeg. Tager du ind til at sætte lyn, når den stopper ikke i Skanderborg? Jo, den gør. Gør den i gamle dage. Hvorfor gør den det egentlig? Fordi den stopper... Ser mig, jeg bor i Skanderborg. Ja, lige netop. Men det interessante er jo faktisk, at man havde jo Hovedbanegården, som ligesom var hovedstationen for dansk togfart, ikke? I knudepunkt, kan man kalde det. Men så tænker man, altså her øst for bæltet, så tænker man, ved du hvad? Vi bygger kraftigt med Høje Taastrup station. Der skal alle tog skal stoppe i Høje Taastrup. Og vi ved ikke hvorfor, men det er fordi, vi har lagt en meget stor station derude. Men DSB havde bare sagt, det bliver det nye trafikale knudepunkt. Ja. Blade Runner stationen. Ja, lige netop. Det er lige, hvad Høje Taastrup station er. Men når man så tog ind til sit lyn, så stopper det. Hovedbanen. Høje Taastrup, Odense. Fuck alt fra Høje Taastrup til Odense. Glem det. Fuck Valby. Hey. Gamle dage stopper også i Valby. Glem det. Det gider vi ikke. Vi har så meget fart på, vi skal ud til Høje Taastrup. Så Odense. Så stopper det så i Vejle, tror jeg, ikke? Hvis det er lynet, så er det hele vejen. Så er det Skanderborg. Så er det næste stop Skanderborg. Fredericia. Okay. Alt står i Fredericia. Og så Fredericia, så Skanderborg. Så Vejle. Men hvorfor lige Skanderborg? Så Vejle. Ja. Nå. Hvorfor lige Skanderborg? Det, så skal man jo komme til Silkeborg, Herning og Struer. Ja. Så skal man så skifte Skanderborg. Det er et knudepunkt. Det er ikke, der er ikke noget mening i at kun have et knudepunkt i København, vel? Altså ved Taastrup, nej. Det er selvfølgelig rigtigt. Peter, hvad laver du så sådan, når du sidder der? Kører du på DSB første? Eller tager du stille zone? Nej, det gør jeg. Jeg kører DSB første. Jeg købte et Titus kort sidste gang. Nå. Er du sur over, der ikke ryger længere? Skal du være med den gule negl? Nej. Eller hvis du så når Fredericia, så kan du lige nå at ryge på perronen, og så ind igen. Ja, det gør jeg bare. Klaus Kjellerup, han siger jo, at han har læst, at passiv rygning er ikke mere farlig end spidt hotdogs. Fordi der er de samme stoffer i passiv rygning, som der er i hotdogs. Der er mange ting, jeg godt kunne sige om Klaus Kjellerup nu, og danser med drenge generelt, som jeg ikke har tænkt mig at sige i radioen. Ja, fordi... men det er da bare stort. Men Klaus Kjellerup, nej, han er irriterende. Men han sagde, at jeg citerer ordet, der er de samme stoffer i passiv rygning, som der er i hotdogs. Er det ikke i rygning, men i passiv rygning? Nu er der jo snart ikke hotdogs længere. Nej, det må vi jo heller ikke få. Det må vi heller ikke. De polske strå er faktisk bedre end de danske. Er der en lytter, der har skrevet, som er stråmand? Altså, ikke på den måde. Som er tækker. Så ved du det, Peter. Okay, så... Ja. Det har man så må vi se. Gode vilje, som Kællingen sagde, da hun fik tvillinger. Nu skal vi til at... Er det mærkeligt? Nu har du været i København og været... Se mig. Jeg er rockstjerne, ikke? Hele weekenden, ikke? Det er... se, hvad vi kan, ikke? Hør mig. Så skal du hjem til fruen og Ivan. Ja, nu går den sgu ikke længere. Det bliver rart. Savner du Ivan? Ivan er jo din søn, som har været 2 år nu. Ja, godt ved det. Ja, det gør jeg. Må jeg sige noget omkring sønner? Hmm? Jeg har lovet at spille også Brandenborg for min søn i dag. Det er derfor, vi har hørt ham, ikke? Har der... Så har jeg sat med spillet den forkert. Nej. Kan vi tåle 2 på en time? Jo, det kan vi godt, men ikke lige nu, vel? Nej, men det var lige... Og kan du spille ind for din datter? Ja, det er ikke engang noget. Hun vil høre Alice Cooper. Eller Kjell Clarkson. Kjell Clarkson. Peter, hvad skal Ivan have? Skal han lige have noget med på vejen? Ja, men det er helt forfærdeligt, at han kender mest kun min musik og min kærestes musik. Jamen, men skal vi så ikke spille din kæreste? Vi kan godt spille noget med Lisa. Der er et nummer, der hedder Giant Like Curves, som han... Barnlige kurve. Nu skal du stave til den... Nej, Lise W. skriver jeg. Okay, men du skal have rum, skat. Lise Vestenhøj. Vincentius, vi har. Hvad hedder det? Vincentius. Childhood Child Like Curves ligger der. Ja, ved du hvad? Skal vi ikke altså høre det? Det er jo altså også lige hjemme i privat. Lige netop. Så har I råd til at tage højre side af huset også og få strå på det, som man siger. Så rører der kraftet en polske strå på resten af taget. Det gør der. Ud mod vejen. Der skal sgu være polske strå. Smikker en kvist på. Sådan. Hvad med et ovenlys? Hvad med et god velux-vindue? Det skal vi have, skat. Jeg tager lige ind i radioen, og så ser jeg... Og så ønsker jeg lidt musik i dig. Ivan vil jo bare høre Abe for helvede. Er det ikke det, han vil høre? Han vil da ikke høre det her flipper. Men okay. Peter, tusind tak, fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Og hils fruen rigtig mange gange. Og skal jeg gøre i lige måde, når I når så langt. Tækker han. Hvornår ses vi igen? Til nok Las Vegas. Kom forbi København. Så vil jeg gerne, hvis du kunne skaffe en billet til det. Det kan jeg se godt. Ellers kan jeg skaffe dig en. Jamen, kan du skaffe mig en billet? Ja, klart. Vil du med, Anders? Ja. Ja. Okay. Det er den 17. november. Er det med Paprika Steen? Jeg kan vist lige der, hvor hun skal synge den der, hun er fjergfis. Det er den 17. november i Store Vigga. Det er en mandag. Eller en lille vigga. Hvornår åbner Mega Vigga? Det ved jeg faktisk ikke. Hvornår åbner det, Peter? Vi skal lige lage stråene på først. Og så er det. Kom alt comedy hjem. Jamen, det er jo et engagement. Ja, skal man komme. Peter Sommer, tusind tak, fordi du kom. Ja. Og held og lykke med det hele, ikke? Ha' det bedst. Og så sidder vi med små prikkende øjne i kupéen, så ryk lidt. Peter Sommers smukke og dejlige kone. Og oh, det bliver mæsket, men det er ikke engang for at mæske. Lise Vincentius og nummer, der hedder Childlike Curves. Sådan. Vi står i en situation nu, hvor at en tv-krig, en tv-krig er afgjort, en anden skal afgøres. Ja. I fredags var der, som vi nævnte, en krig mellem DR1 og TV3 Plus. Mm. Men den lang, lang vigtigere tv-krig foregik jo tidligere på aften kl. 20.00, krigen mellem TV2, tillykke med 20 år, og DR1, tillykke med de 556 år. Yes. Hvem, Anders, vandt i fredags? Det er jo gået lidt op og ned, eller mest ned, ikke? Men hen og ud, ikke? Ja, men det er vildt. Du har fået nogle tal. Vild med dans og sidde på flæsket. Ja, og det gør de, altså også igen. Nå, det er nok ikke. Nå, okay. Ja. Hvordan ser det ud? Vild med dans blev set af 1.372.000 seere. Hold, det er mange, hva'? Mens Talent 2008 i fredags blev set af 741.000 seere. Det er igen gået ned for Vild med Talent, eller med Talent 2008. Vild med dans havde så 631.000 flere seere. Interessant. Og en af årsagerne til, at Vild med Dans måske havde flest seere, det var, at statsministeren var inde som publikum for at se hans kone danse en fræk marimba, ramba, rumba, rimbrep, dans med Pio Fransen Thomas. Thomas, som jo er ked af, Thomas Evers Poulsen, som jo er så ked af, at han ikke har vundet det sidste år. Han har ikke vundet siden Mia Lyne, og det, altså, han har stået og grædt, han har stået hævet næsehår ud, virkelig voldsomt, bare for at få lidt tår i øjnene foran dommerpanelet. Han har stået og grædt, ikke? Manden, som jo også lavede den svinestreg at deltage i et andet fjernsynsprogram, hvor han godt ville have reklame for hans bistro på havnen oppe i Hundested. Ja. Men så gik han til aviserne, da det sagde gik, og så videre, da han var med i det der med kniven for strupen på TV3. Jeg er lidt rystet. Men er det ikke meget sindssygt? Jeg er lidt rystet, fordi det er jo lige vores statsminister, vi taler om. Ja? Lige netop. Men han er nok godt klar over, at der røg NATO-jobbet var røget inden. Det tror jeg godt, du regner med. Hvad så, om Thomas har fået det? Ja, men Thomas, han har bare fået et billede, hvor han står ved siden af statsministeren, så nu kan han gå og prale med det, og så sige, og se mig, Jeg skal se det på næste fredag. Det, nej, jeg kan jeg ikke. Jeg skal se til 1.000 år. Nej, det skal jeg nok ikke. Nå, prøv at stoppe lige set en. Hvorfor ligger de hvad til det? Oven i hinanden? Programmet lige efter hinanden. Eller jeg synes jo heller ikke, det er som licensborgen kanal. Skulle sende underholdning overhovedet. Nej. Og man så modprogrammerer og ligger det der. Det synes jeg simpelthen er noget svineri. Ja, det er det. Det burde man simpelthen ikke gøre. Eller så skulle man bare have lagt et ordentligt fjernsynsshow over for Vild med Dans, ikke? Ja. Du var inde og se det. Ja, det var. Fortæl lige om din oplevelse. Du, du var rigtig levende gæst. Jeg var gæst. Og prøv at fortælle om det. Det fede var, at når man kom, eller der var mange fede ting, man skulle være der senest klokken 7, ja. For ellers så døren lukket, så glem det. Ja. Og så er der en time, hvor man skal stå og vente, fordi det gør man. Får man noget at drikke, pindemad og peanuts? Nemlig, man fik alt det vand, du kunne kaste i dig, og så havde de fået sponsoreret fra Kims, de der små chipsposer, men med de dårligste, de der sour cream and onions, som lyder smager, som man har kastet op. Ja. Og så var der, det lugt, det er jeg ikke så glad for, den lugt. Men så sidder man ned i en kælder, og så kommer man ind i studiet, og så bliver man varmet op af ham der. Ikke som af ham, der normalt varmer op, men en, de havde specielt til det. Og så skulle man hele tiden rejse op, når der er nogen, der kom ind, og nogen, der gik ud, og Felix og dem. Undervejs i programmet. Ja, og det var vildt strapasserende. Og så var der en ny eller TV-avis, og så måtte man godt gå ud og ryge, hvis man skulle ryge, og så skulle man ind igen og se, at de stemte, og skulle man rejse op hele tiden og sætte sig ned igen. Det var meget lavet for fjernsynets skyld. Det var nok indrømme. Ja, det var på fjernsynspræmisser, Anders, det må jeg sige. Ja, fjernsynsprogrammet, det var på fjernsynsprogrammet præmisser. Ja. Og det er simpelthen også for dårligt. Og man kunne se nogle af kulisserne uden for billedrammen, der var de simpelthen ikke lavet færdige. Ja. Der havde man sagt, det gider vi ikke. Ja. Ja, det kan jeg godt se. Der er det måske gået lidt stærkt. Hvordan var det at sidde så tæt på de tre dommer? Det var ret fedt, og at Julie Steinke kom jo, gik jo lige lige forbi og råbte helt lige så i virkeligheden, som hun gør i fjernsynet. Også noget, til dig? Ja, nej, bare til folk sådan i al almindelighed. Ja, du er fantastisk! Og sådan noget. Det var meget sjovt. Og Peter Aalbæk, han gav sig selv op, før fjernsynet kom på til at hisse, og nogen, der skulle ned med nakken og sådan noget. Så. Og Aalbæk, og det er så smukt af Aalbæk, han måtte jo rejse sig op lige pludselig, og helt tilfældigt, altså det var helt improviseret, ja. Så gik Peter ud og skulle have vand i hovedet, fordi han var alt for positiv, så han måtte have koldt vand i hovedet, så han kunne blive sur igen. Nå, han var også oppe og stå på scenen, som Blackman gjorde. Ja, men han har, du ved... Men Blackman, han skulle lukse. Det var det med sved, kan du huske det? Jamen, Blackman, han skulle ud og pisse. Nej, kan du huske, han skulle også op og vise de der fra Nebuchadnezzar, eller hvad hedder det, i Maiden, at man lugtede af sved. Nå, jo, eller hvordan sved lugtede. Nå jo, men det er bare sådan lidt, og så han går op og kysser drengen, og siger, at det er det bedste, han nogensinde har set. Men så vil han alligevel ikke sende ham videre i den der finale. Meget mærkeligt. Og samtidig med, at han så også skulle udenfor, da Blackman ude at tisse en gang. Og jeg ved godt, Blackman, han havde kopieret meget fra ham der, Simon Cowell og så videre, men det er sådan... Hvis man skal se, hvordan det rigtig skal gøres i virkeligheden, så skal man nok se til Simon Cowell. Det var ham, der opfundet hele. Så skal man, hvis man vil gøre sig selv en tjeneste, så skal man se talent. Jeg tror faktisk, det er Zulu, der sender. Så skal man bare se det på YouTube. Ja, eller se det på YouTube. America's Got Talent, eller Britain's Got Talent. Der vil man også kunne se, hvordan de opfører sig i finalen her, på, eller på om 14 dage, eller hvornår finalen er, fordi der kan man se, hvordan det hele går for sig. Lige netop. Og så kan man bare sidde med nogle små tændstikmænd. Ja. Og så kan man faktisk lave sin egen til 2008. Så kan man lave sin egen til 2008. Så kan hvis man lige har en projektor, eller man kan finde ud af at sætte sin computer til fjernsyn, så finder det der YouTube-klip, sætte det op, og så kan man sidde og lege, at det her, det er Ylgyrt og for Færøerne, og det her, det er den anden, og det her, det er den tredje, og så videre, og så kan man lave den. Ikke? Men en lille bagom scene ting, jeg kan fortælle, det var, at de var rimelig trætte af hende der, Madame OCD, eller hvad hun hed, hende der, transvestitten der. Ja. Fordi alt det der skide konfetti, han kørte rundt og smed ud, og det skulle de støvsuge op, inden at de kunne lave, og det tog en krig at få det støvsuget op. Og så fedt er det heller ikke med konfetti. Ej, det var der er virkelig rimelig træt. Det var også dumt. Flot og sygt kostyme, eller for en til at syge kostyme, så går ned ad en trappe i talent. Og så stå og synge et eller andet nummer, som alle transvestitter bruger. Det var jo ikke engang synge, det var playback. Mm. Det var ikke engang playback, det var mime. Ja, så altså, okay, flot. Jamen, det er jo et engagement. Ja. Må jeg spille noget sang? Nej, jeg spiller det. Fair nok. Det er Kasabian, og det er dejligt over. Lost Souls Forever med et band, som aldrig rigtig helt gjorde det, Kasabian. Men det er stadigvæk to gode plader, de har lavet. Det kan man altså ikke... Er de holdt op med at eksistere? Nej. Men de er bare aldrig rigtig blevet den succes, som folk havde regnet med, tror jeg. Nej, det er nok sandt. Opsan. Må jeg lige sige noget, inden folk begynder at ringe ind til Tillidsbingo? Jeg vil bare sige, der er flere, der har spurgt det musik, I bruger. Lige nu. Og som vores intro og sådan nogle ting. Mm. Hvem, der har lavet det? Er det noget musik, der er lavet specielt til os? Og hvis det ikke er, hvilket nummer er det taget fra, og kan man købe det? Så kan jeg sige, det er DR's Big Band, Danmarks og verdens bedste Big Band, ja, der spiller musikken. Musikken er specielt komponeret til os, og specielt indspillet af Big Bandet til os. Og det er ikke for nogen numre, eller taget for nogen film eller noget. Det er De Sorte Spiders helt egen vignette-musik. Det er vi meget stolte. Prøv at høre. Og det er ikke for at forklare en, hornene i det her, men det er altså tromslageren. Det er det er ikke Camilla Bendiksen, det derude. Så nej, så er min røv blandt flyver. Men, og lige netop det her stykke musik... Er du sikker? Ja. Det her stykke musik her, det er jo det, der indikerer, at vi skal i gang med at spille Tillidsbingo, ikke? Ja. Og Anders, man skal lave en spilleplade? Man skal lave sig en spilleplade, hvis man gerne vil være med i den her lille leg med tal. Og det er en spilleplade med 15 tal i kan man sige, arealet 0-90. Ja. Så skal man begynde at vente, og når jeg så læser tal op, når man så mener, man har bingo, det er først en række, sidenhen pladen fuld, det vender vi tilbage til. Så ringer man ind på et nummer, som Anders har her. 70-20. Ja. Og når vi siger hallo, så siger man tillidsbingo. Mm. Så tager vi en samtale, og så har man vundet en t-shirt. Ja, tak. Og til dem, der skriver ind og siger, at det hedder et tog, mange tog, eller mange tog. Mig eller jeg, og så videre. Det gør det ikke. Nej. Det er også det bestemt. Vi har overtaget dansk sprognævn, og det hedder fra nu af mange tog. Ved siden af jeg sidder Anders Lund Madsen nemlig også. Ja, og mig er glad. Mm-hmm. Glem det med jeres sprogeri, det er os, der ved det. Nu læser jeg til folkeskolelærer, og jeg vil sige, at sproget er på vej ned ad en bakke, hvor jeg i hvert fald ikke kan følge med, hvis I bliver ved med at tale. således som I gør i jeres program hver evig eneste dag. Og jeg vil sige, at den påvirkning, I giver de unge mennesker, er fuldstændig utilstedet. Det er jo tilfredsstillende i forhold til, hvor er vi om 30 år? Hvordan vil børn så ikke tale? Uhøvisk. Men nu er det her ikke et børneprogram. Det er et program for voksne mennesker i alderen 20-40 år. Eller også meget gerne over, skal vi lige sige. Og også meget gerne under. Det er slet ikke nær det. Hvad? Nej, det er slet ikke nær det. Nej. Første tal i dag er nummer 54. 54 er det næste nummer. Det kan godt siges pænere. 54 er nummeret. Og nummer 10. Næste nummer er nummer 10. 22. Det næste nummer er nummer 22. Et tog. Mange toge. Hallo? Togene. Tillykke, Bingo. Nej, men hvad er det? Tillykke. Tak. Hvem taler vi med? Det er Vibeke. Goddag, Vibeke. Vibeke. Hvor ringer du fra, Vibeke? Lige nu ringer jeg fra Helsingør. Eller jeg er lige ved at køre ind i Helsingør. Bare pas på, at du ikke kører helt ind i den. Men Vibeke, jeg skal bede dig om, på et tidspunkt, hvis du har mulighed for at holde ind til siden. Ja. Ja, men jeg prøver lige at finde et sted. Er du kørt fra motorvejen, og nu kører du på det der mærkelige stykke, hvor der er rundkørsler hele tiden? Og mega vejarbejde i øjeblikket. Ja, totalt. Ja, jeg kører lige der, hvor de er ved at lave ny rundkørsel. Ja, der skal du være varmest. Der er meget smalt. Så tag den til venstre igennem industrikvarteret, så hold ind deroppe i industrikvarteret. Er det ikke der, Frederiksborg Amtsavis, man kører af? Der er også der, hvor ham der lavede tårnet, han ikke rigtig blevet færdig med. Har det nede i Sorø, ikke? Nej, det er der. Der er også der. Det er lige meget. Nå, to fucking venter. Men Vibeke, det er mere fordi, at lige pludselig ryger signalet, og det hopper ud og sådan noget. Ja, det er svært. Ja, ja, ja. Men Vibeke, hvorfor er du på vej til Helsingør? Godt spørgsmål. Jamen, det er jeg, fordi at jeg er elev på noget, der hedder Musikalsk Grundkursus i Helsingør, som er på musikskolen der. Ja, grundkursus. Og så det er sådan noget... Nej, det er mig, der undskylder. Nej, men er det sådan noget med, okay, konservatoriet, det var ikke lige mig. Så har jeg mødt en fyr, som har sin egen musikskole, og så hjemme det er ligesom Møns Teaterskole eller et eller andet, ikke? Altså, man kommer ikke ind på teaterskolen. Nej, det er faktisk et forberedelseskurset til konservatoriet. Oh. Så det er sådan unge, håbefulde aspiranter, som, som gerne vil på konservatoriet. Så kan man søge ind på der, hvor jeg går, og så kan man blive forberedt til optagelsesprøven på konservatoriet. Og det er kun de helt enkle toner, man lærer. Det er lidt forskelligt. Okay. Men Vibeke, er det rytmekonservatoriet, eller er det sådan det rigtige kongelige konservatoriet, du går ind på? Altså, jeg synes nu, at rytmisk konservatoriet er også ret rigtigt. Men man kan både se ind på rytmisk og klassisk linje. Jeg går på rytmisk. Har du nogensinde været ude på rytmekons, så kan jeg sige, så vil du finde ud af, at der er ikke noget derude, der er rigtigt. Det er rigtigt min storebror går derude, så jeg har været der et par gange. Kender du typen? Ja, altså, jeg er manager. Jeg har lavet min eget pladselskab, forstår du. Det er jo ikke, fordi andre ikke vil udgive mig overhovedet ikke. Jeg havde bare brug for den kreative kunstneriske frihed ved at lave mit eget pladselskab. Det har intet med produktet at gøre. Musikken er god nok. Alle står og hiver og flår i mig. Det er bare fedt, at jeg ligesom laver det hjemme i soveværelset. Dem er der heldigvis ikke særlig mange af på rytmekunst, og det er fedt. Vibeke, hvilken retning er det, du så skal gå? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså lige nu ved jeg slet ikke, om jeg skal på konservatoriet. Men altså, nu har jeg gået der et par år, ikke? Og så tænker jeg, så kan jeg godt gøre det færdigt. Så. Vi vil se, nu er det, du er ved at falde ud. Nej. Er det rigtigt? Ja, det var ikke. Du skal køre ind til siden. Til. Nå, okay. Ja, det gør jeg også. Ja. Vi køber mig at spørge noget? Gør det. Ja. Hvor gammel er du? Nej. Se, der falder den ud. Men hvad sagde du? Jeg sagde 19. Du er 19 år gammel? Og du har gået der et par år, får man SU ved at gå der, eller? Nej, det gør man ikke. Så må jeg spørge om noget andet, Vibeke? Ja. Hvad laver du så til daglig for at tjene penge? Det er et godt spørgsmål. Jamen altså, de sidste par år, der har jeg arbejdet i en børnehave som musikpædagog. Ja. Men så her i år har jeg så taget den meget spontane beslutning, at jeg skulle lige gå på HF, så jeg kunne få noget SU. Så det gør jeg lidt samtidig. Eller prøver på det. Ja. hvad hedder det, Vibeke? Du skal lige... kan du mulighed for at gå ud af bilen? Bare lige gå ud. Det er bare der, hvor du så holder. Du skulle bare blive ved med at køre i virkeligheden. Så havde signalet været meget bedre garanteret. Er, bange. Okay. Er det dårligt, eller er det bare mig? Jo, nej, det lyder som om, at det, du er ved at køre i havnen. Og Vibeke, kan du høre os? Jeg kan godt høre jer. Ja. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan komme ud af bilen. Ja. Og Vibeke, hvilken... Bliver det bedre? Ja, det går. Det er meget bedre nu. Vibeke, hvad har du lavet i weekenden? Jeg har været i teateret. Hvad har du været inde at se? Jeg har været inde at se Eventyrteaterets premiere inde i Tivoli. Det er jo Peter Myggings mor, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Det er Jytte Adelsson, ikke? Jo. Nej, ikke. Men der er en anden en, der har noget med, som ligner hende, eller noget nævner. Det vil jeg bare se nogle reklamer for det. Nå, er det ikke en, Jytte Adelsson, der er direktør for Eventyrteateret? Det ved nej, jeg ikke. Det er en, der hedder Susanne Vogn. Nå, okay. Nå. Og var det et godt stykke? Det var et rigtig godt stykke. Var du tryllebundet? Jeg kender ret mange af dem, der spiller med, så... Jeg er nok ikke helt objektiv, men jeg synes jo, det var rigtig godt. Vi ved jo også, at du kender mange af dem, der har spillet med i Matador ude i Operaen, jo, ikke? Du er personlig ven med Peter Langdal, og så vil jeg bare høre, det du så i weekenden, eller Peter Langdals udgave af Matador, hvad var bedst? Jeg ville ønske, jeg havde set Matador. Men altså, jeg har engang set et tv-program om den der musical, så jeg har selvfølgelig set lidt af det, men... Umiddelbart vil jeg sige, at det var bedst, det jeg så i weekenden. Så kørte der lige en... Det var en rumæner, skulle ned til færgen. Der er jo omkørsel deroppe i øjeblikket. Kan du sætte dig ind i bilen igen, fordi vi skal høre det blinklys der? Hvis du har lyst. Det har jeg. Er det din egen bil, eller er det din forældres bil, eller er det din kærestes bil? Det er der en, du har stjålet. Det er mine forældre. Bor du hjemme, Vibeke? Det gør jeg. Ja. Og bor du i Helsingør? Ja. Nej, jeg bor i Frederiksværk. Nå, for fanden. Se mig. Ja, ja. Har du nogen familie boende i nærheden? Ja, altså min mor og far bor de i bor samme hus tæt på, som mig. Ja. Så det er ret tæt på. Og søskende? Ja, der er en storbror på Rytmekonservatoriet jo. Ja, han bor i København. Jeg har også en anden storbror, som også bor i København. Hvad laver han? Jeg tror faktisk ikke, han laver så meget lige nu. han oversætter bøger. Ja, ja. Tror jeg, er lidt yes. Jamen, hvad hedder din mor og far? De hedder Leif og Lisbeth. Leif og Lisbeth, de er så stolte, ikke? Fordi der er ham forfatterknøsen derinde, som aldrig rigtig gjorde det, Michael Strunge-jam der, ikke? Som sidder der, jamen, okay, ja, jeg er jo forfatter, et eller andet sted er jeg jo, det er bare nogle andres ord, jeg ligesom. Ja. Og så er der Rytmekons, den anden storebror, som, jeg har lavet mit eget pladeselskab, jeg udgiver en plade, Den Kunstneriske Frihed, hele dynamikken, vi selv har været her over hele projektet, kolossalt er meget federe. Og så er der jo, så er der Vibeke, hun skal nok gøre det, hun skal nok gøre stolte. Så vælter hun så at tage 2 år... Ja, der bliver de stille hen over Frederik Dillon. Musikpædagog-jam, ikke? og gå på forberedende kursus i 2 år. Og lidt HF for at kunne malke systemet for SU. Og hvordan så Leif ud, da du serverede den? Jamen, jeg vil sige, at det var værre med min mor. Hvad sagde stakkels Lisbeth? Nej, men hun var bare sådan... er du sikker på, at du ikke skal gå på gymnasiet? Du er jo så klog. Ja. Det skulle du da også have overvejet. Nå, men ja, så bliver det musikken. Ja, det er også godt. Hvad laver din far og mor? Min mor er sundhedsplejerske, og min far er forlægger. Okay, så er der også lidt... Ja, så skal. Men så det går mest ondt med ham, der oversætter, ikke? Og så forlæggeren. Ja, lige nu. Far, jamen, okay, altså, min storebror oversætter også for min far. Ja, så det kan du regne med. Nå, vi kan jo ikke holde mere. Vi skal høre blinklyset, som man siger. Ja. Ja, det skal jeg ikke. Og man spørger noget. Har din mor og far 2 biler, eller har de 1 bil? De har 1. Okay, modtaget. De har lige solgt den anden. Ja, det var det, jeg fiskede efter. Lad os høre. Ja. Okay. Kan I høre det? Ja. Ja. Det er en Peugeot 207. Det er godt gæt. Jeg tror ikke, det er helt rigtigt. Jeg tror, vi er over i en Citroën af de der C5. Det sværre. Nå. Det er en Toyota Corolla. Dammit! du skal sende en e-post til satansyngel, snablag.dk. I emnefeltet skriver du bøfmappe. Bøfmappe. Okay. Og så skal du også størrelsen på den trøje, du vil ønsker dig. Har du nogen kæreste, Vibeke? altså, man har altid en beundrer eller to, ja, ikke? Ja, det har man. Han skal også have. Er der nogen af dem, der fortjener en t-shirt? Ej, det synes jeg. Den ene af dem? Eller kører du på flere heste, som man siger? Lige nu er der vist kun én. Så send størrelsen på ham eller hendes t-shirt og din egen. Ja. Og så send den til os, ikke? Og have en god dag og kør forsigtigt. Jo, tak. Og held og lykke med karrieren, og lov aldrig nogensinde at producere noget. Altså produkter eller sådan noget. Godt noget kunst eller noget, men aldrig noget, man kan røre ved. En plade, kan man. Okay. Glem, hvad jeg sagde. Ja. Vibe, kan du have det godt? Og hils blæderne hele, og lej for Lisbeth. Man kan give et lej for Lisbeth kram for os. Ja. Det skal jeg nok gøre. Tak for et godt program. Tusind tak. Moin. Moin. Moin. Ved du hvad, I hørt? Jeg læste i avisen. Lej for Lisbeth. Kan du huske Sastava? Kan du huske Sastava, dem der lavede biler? Ja. Som hedder Jugo herhjemme, ikke? Ja, ja, ja. Eller den har produceret Jugoen. Dem har Fiat lige købt. Det er et serbisk vinmærke. Er det ikke sindssygt? Well, I want to buy. I want to buy gold. You do good money. Yes. We do white money laundry. Then they come in black. Then they are white when they are out of the boutique. Det er længe siden, jeg spiller den her. Pladen fuld lige om lidt, ikke? Det er godt nummer. Servus, man sidder sådan her med kuglepinden ned på bordet, mens man hører den. Og på CD'en. Nu spiller du på CD-låget. Spiller jeg på skærmen her, prøv at høre. Yeah. Spiller jeg på skærmen. Spiller på mikrofonen. Spiller jeg på den anden side mikrofonen. Mia og Tans der Mulle Kyle. Så kører vi videre, som man siger. Ja, i næste nummer, nummer 54. 54 er det næste nummer. Så nummer 17. 17? 87. Jeg tror faktisk aldrig, vi har haft 87 før. Dejligt nummer. 87. Nummer 6. Det ved jeg, vi har haft. Nummer 23. 23. Nummer 41. 41 er det næste nummer. Ole Hyltofs nummer, nummer 70. Hallo? Hellig Spengård. Ja, det er meget flot udtale. Dansk sprogne, vil du være glad. Hvem taler vi med? Jan. Hej Jan. Goddag, Jan. Nej. Jan, hvor ringer du fra? Lige nu holder jeg i... Hvad hedder det? Jørlund. Jørlund? Jørlund? Jørlund. Sjælland? H-J-Ø-L-U-N-D. Jørlund? Jørlund? Hvor fanden ligger det henne? Hvor søren ligger det? Sevans? Hvilken landsdel er vi i? Midtjylland, Vestjylland, lige midt imellem. Noget ikast? Ja, det er faktisk derhen af... Brande? Jan, er du der en speciel årsag? Bor du der? Eller har du bare kørt fra et bankrøveri med stor hast, og nu er du endelig kommet et sted hen, hvor de ikke har sirener i nærheden? Jeg er på vej. Jeg kører kun igennem. Nå, okay. Jeg vil sige, det er lidt mere festligt. Må jeg sige noget? Hvis det nu var, at Jan sagde, det er fandme rigtigt, hvor ved det fra? Og ikke? Så havde vi stoppet programmet, så havde det været sidste program, vi har lavet i dag. Fordi jeg kan ikke den matematiske kalkyludregningshalløjdims, ikke? Ja. Kan du se det? Ja. For at det skulle ske, at en bankrøver rent faktisk havde kuglevenerne og guldbarer bag i. Og jeg ringer sgu lige en t-shirt på mig. Jeg ved ikke, om jeg skal sidde i fængsel resten af mit liv. Så jeg kan da lige lave det opkald. Ja. Men Jan, du kører bare igennem. Men du har gjort hold der. Hvad kan du sige om Jørlum? Jørlum? Jamen, det er sådan ude. Godt ude på heden. Er det hul i jorden, eller er det en dejlig by? Eller? Hvad kan du se derfra, hvor du holder? Ja, en by og en by, det ved jeg ikke, man kan kalde det, men der er en rundkørsel. Er der nogle hus? Ja, 10 stykker er der. Er der nogle butikker? Nej, det er tvivlsomt. Ah, okay. Det kan jeg have set. Er det et sted, du har lyst til at bo, Jan? Nej. Men Jan, jeg spørger dig om noget andet. Ja. Hvor bor du henne? Det er godt. Ja. Tønning. Tønder? Tønning. Tønning. Tønning, det lyder nu ikke meget bedre, hvis jeg skal være helt ærlig, Jan. Det er ikke fordi, at jeg skal sidde og næsvis. Nej, men Tønning, hvor ligger Tønning? Det ligger mellem Horsens og Silkeborg. Det er hjemme Peter Sommer jo. Ja, han bor ved Ryge, ikke? Det er det Skanderborg og Silkeborg. Undskyld. Men, og så er Tønning en dejlig by? Ja, det er en fin lille by. Hvorfor, Jan, har du valgt at slå ned i Tønning? Huspriserne. Mm. Men er der nogen tilknytning, eller sagt på en anden måde, har du nogen familie, der bor i nærheden? Er du alene på matriklen, eller er I flere? Ja, vi er flere. Nå, hvor mange er I? Og hvem? Vi er lige omkredsen, så. Jo. Vi er fire i alt på matriklen. Altså, jeg tror faktisk, man kunne høre, du slog en fis. Det var ikke meningen. I ja. Fire i alt, og det er din kone og to børn? Ja, eller er det måske et bofællesskab bestående af fire fætre? Nej, dog ikke. Kone og to børn, ja. Okay, nå. Og hvad hedder din kone? Hanne. Hanne, og hvad hedder børnene? Tom og Mie. Og hvor gamle er Tom og Mie? 1 og 4. Og hvor gammel er Hanne? Ja, den skulle så være kommet som skudt ud af... Ej, men der vil Jan også lige sige, at nu skal han trække lidt fra, men ikke for meget af alt det der. Ej, men jeg kan også tælle, så... Hun er omkring 30. Ja, så går det vel. Jan, hvor gammel er du? Mig? Ja. Jeg er snart 30. Nå. Så har du fundet en gammel kone der, hva'? Ja, det må man sige. Hvordan kan det være? Var det en tur på dagskroen, som man siger? Anders, der findes jo altså... Der, ja, det må jeg nok sige. Der tror jeg nok, du er lidt forholdsfyldt over for det, der hedder modne kvinder. Nej, jeg er tosset med modne kvinder. Det er det, jeg ved. Det er også, på alle tænkelige måder. På alle tænkelige måder. Jeg tror, Hanne har skudt papegøjen. Jan har skudt papegøjen. De har skudt hinandens papegøjen. Jamen, Jan, hvor mødte du Hanne henne? Ja, hvordan skete det? Teknisk skole, tror jeg. Når hun lærer, du var elev. Ja, undskyld, Jan, jeg kan ikke lade være. Nej, det er heller ikke tilladt. Altså. I var elever, hun gik på en linje, du på en anden, og så var der fest, eller hvordan? Det var faktisk samme linje. Opsen. Og hvad var linjen? Teknisk assistent. Så var I begge to i praktik på det samme rådhus? Nej, dog ikke. Det var på skolen. På selvskolen? Og i hvilken forbindelse skete det? Var det en fest, som Anders ville ind på, eller var det... Eller var det at man rykkede broren i hestesko, og så ville skæbne, at det lige var jer, der sad i hjørnet, der hvor knæene står sammen? Ja, ja, præcis. Ja. Og hvad var det første, du sagde til Hanne? Dog. Det, og hvad var Hannes svar på den? Lille frækker. Det var nok det samme. Hun ignorerede dig. Ja, så bare sådan lidt, ja, klar bag. Jan, slap af, Jan. Men alligevel, så er der kommet kom godt folk ud af, og jeg må sige, det lyder lovende. Har I planlagt flere børn? Nej, ikke lige. Ja. Anders, har vi spurgt, hvad Jan foretager sig som arbejde? Jeg tror, han er teknisk assistent, men vi tager den nu. Jan, hvad spørger du om noget? Hvad laver du til daglig? Jeg er kort- og landmålingstekniker. Okay. Pis. Og det vil sige, det er dig, der står med den orange vest og dit grønne fotoapparat. Er det korrekt? At triangulere? Det kunne det have været, men det er det ikke. Men okay, så er der så nogle af dine kollegaer, som tænker, ja, jeg måler jo ikke noget som helst. Men der er to ting, når du landmåler ude. Det er en, så stiller man sig bare helt tilfældigt ved noget boligbyggeri, og så står man og måler op og gør det et par dage i træk. Og så tænker alle, der bor i den der karré, eller i det der villekvarter, tænker, nu sker der noget. Fuck, motorvejen skal ligge igennem her. Lad os komme op på forvaltningen og få fat i en lokalplan med det samme, for det kan ikke være rigtigt. Nej, der skal klages. Det er en sjov joke, ikke? Har du nogensinde taget det med og lavet det i weekenden bare for sjov? Jamen, jeg laver motorvej til daglig, så det er... Ja, lige det der, mener. Så det vil også være sjovt at gøre det hjemme. Eller det andet er, at I stiller jer på en landevej bag træ, og så måler I heller ikke en skid, men så leger I af fartkontrol for politiet også. Det er også godt. Det er også meget effektivt, ja. Men Jan, har du, hvad for en motorvej er du mest stolt af? Af dem, vi har. Hvad synes, hvor er det ramt bedst? Jamen, den omkring Silkeborg. Og var det en nødvendig motorvej, eller var det en... Nå, det er den der... Ja, for det er jo fint, den, der skal gå ned gennem byen, og ikke gennem byen. Nede under byen, hen over byen. Ned forbi søen. Men du var jo med i sådan en PET-program nu. Du har fået en helt anden identitet efter den motorvejssag, ikke? Jan hed Freddy før. Og nu sidder Jan her, eller Freddy, ja, og siger, han bor i Tønning, og nu er helt dansk naturfredningsforening, hvor jeg er magt. De er der nu ved at sende deres små balingoer ud mod matriklen. Freddy, du skal gøre det, kære Jan, at du sender os en e-post på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skriver du Joy Division. Og hvis du så er interesseret i Hanne også kan trøje, det synes jeg også. Og børnene selvfølgelig også. Men de er jo 1 og 4, Anders. Men de er til at vokse i de trøjer. Så skal du nok bede om den mindste mulige størrelse. Og så jeres adresse. Og så kør forsigtigt og lav nogle pæne motorvej, og husk det der med svingene. Og vi skal lige høre blinklyset. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg vil bare godt sige det med svingene. Ja, det er det. Jeg synes, i den der motor, lige før man kommer til Korsør, den virker lidt tavlig. Ja, meget tavlig. Det virker sådan noget, fuck det, så laver vi lige det sidste. Det gider vi ikke. Der laver vi bare en streg. Men det her mod Herning er fantastisk. Det ligger der. Ja. Der kan man godt det er en lille frækker, der er et stykke, hvor man siger, kan man få den op over 210? Det tror jeg nok, man kan. Nok godt, man kan. Jan, kan du bede dig om at aktivere blinklyset? Hvis du har et. Ja, den får du ikke. Tak. Citroën Berlingo. Mere kan jeg ikke sige. Ja, det, eller på show partner, men... Hvad gætter du på? Citroën Berlingo. Så siger jeg, en partner. Ja, okay. Hvad er det? Det var dårligt gæt. Nå, hvad er det? Det er en Audi. Ej, ej! Nej. Det burde vi høre. Hvad er det for en? Noget fransk noget. Audi hvad? A4? Nej, 80. Nå, sådan en Audi. Det er også en dejlig Audi, vi har lov at understrege. Dejlig med en gammel Audi, men det er en dejlig bil. Jan, tusind tak, fordi du ringede, og hils familien rigtig, rigtig mange gange. Og tak, at kør forsigtigt. Ja, det skal jeg jo. Godt, Jan. Moin. Moin. Skal vi ikke også sige tak for dagen? Jo, vi skal. Tak for i dag, og pas på jer selv. Og podcast er alt det der klare nyheder om lidt. Frem til nyhederne. Kings of Leon. Dig den over for deres seneste plade. Så skal vi huske i morgen. Ugen to en god. Ja, Ugen to en god, det spiller vi i morgen. Yes. Prøv at høre. Dejligt nummer, der kommer her. Moin.